धम्म चरियाच यास कानंच संग हो अनवच्चानी कम्मानी इतं मंगल आरती विरति पापा मच्छपानाच संयमो अप्रमादोच धम्मेसु एतं मंगल मुत्तमं गारवोच निवातोच संतुथीच कतन्युता कालेन धम्म सवनं एतं मंगल मुत्तमं खंती च सोव चस्ता समनानंच दस्यनं कालेन धम्म साकच्छ एतं मंगल मुत्तमं तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिय सच्चान दर्शनं निपान सच्चि किरियाच एतं मंगल मुत्तमं लोक दम्मी चित्तं यस्न कमपति असुखं विरजं खेमं एतं मंगल मुत्तमं सानि कत्मान सप्पत्थ मप राजिता सप्पत्थ सुथिं गच्छन्ति तं